nastrojowa kompozycja tytułowa z drugiej płyty formacji Dreamside, a Pajka to był rok 1996. Pamiętam, już wtedy przepadałem za tym zespołem, ale 4 lata później, w 2000 roku, zagrali na festiwalu Castle Party i wtedy byłem zachwycony ich koncertem. Do dzisiaj uważam, że to jeden z najciekawszych koncertów, jaki widziałem na tym festiwalu, a było to tego sporo. Nawet odszukałem fragment recenzji, którą popełniłem wtedy po tym festiwalu, dotyczący formacji Dreamside. Holenderski The Dreamside jako pierwsza wielka gwiazda dał publiczności to, na co czekała. Rasowy gothic rock. Utwory takie jak Nuda Veritas czy Ofelia wręcz oczarowały słuchaczy. Nawet na jedną chwilę zachodzące słońce przebiło się z pomiędzy chmur i zaczerwieniło całe niebo. To zdecydowanie był występ wieczoru. Nuda Veritas to jedna z kompozycji, która wtedy mnie zachwyciła. Thank you. Więc kwiaty więdną na próżno, mój lustrzany księżyc. Ty i ja musimy zostać, zostań ze mną. Złożyłem ofiarę, ten ból w środku mnie zabija. Domagam się ciebie dzisiaj, uratuj mnie. Złożyłem ofiarę, domagam się ciebie dzisiaj. Spełnij nasze pragnienia przez magiczny rytuał, potężny lustrzany księżycu. Żyjesz daleko stąd, pożegnanie, do którego zostaliśmy zmuszeni. Wyjechałeś, by wędrować i zostawiłeś mnie. Zostań, mój lustrzany księżycu, połóż się ze mną, zostań ze mną. Thank you. ciemne wody płyną. Powyżej, poniżej, wokół. Czy to istnieje naprawdę, czy wszystko jest tylko w naszych umysłach, biegnąc z naszymi duszami, z naszymi umysłami? Powstaniemy. Będziemy odważnymi wojownikami, którzy walczą o swoje życie. Zimne wody wciąż płyną. Powyżej, poniżej, wokół. Potrzebujesz dowodu, obietnicy, by pozostać zdrowym i żywym. Czy to istnieje naprawdę? Czy wszystko jest tylko w naszych umysłach? Otwórz oko. Śnij. Otwarte oczy śnią. Powyżej, poniżej, wokół. Is this reality? Elfickie światło uderza. Mróz przerażenia spada na mnie. Kto zalicytuje szczątki? Jak walczyć z życiowymi tragediami? Jak je pokonać? Nie mogłem przestać patrzeć na ciebie. Albo odwrócić oczy, by się modlić? Więc byłaś słaba i zmęczona. To i nic więcej. Muszę iść naprzód bez ciebie. Dwa głosy w powietrzu. Ty i ja, jak błyszczące gwiazdy. Nasze astralne światła przenikają się. Wszechświat odszedł. Wspomnienia tak piękne. Tęsknimy za tobą. 1998 roku do grupy The Dreamside dołącza Roman Schoenzi. I to on obok Kemi będzie od tego czasu odpowiedzialny za muzykę grupy Dreamside. Razem działają do dzisiaj. Roman jest nie tylko basistą, ale również producentem muzycznym. Udowadnia, że posiadając jedną dłoń, można bardzo dobrze radzić sobie z gitarą basową. W 2001 roku nagrywają swoje opus magnum, płyta Mirror Moon, i to jej poświęcamy ostatnich kilka minut i najbliższych jeszcze 10, bo dwie kompozycje jeszcze chcielibyśmy Państwu z tego wydawnictwa przybliżyć. La Tempesta, a później Forever and a Day. daleko w nocy można usłyszeć. Zaklinam Ciebie teraz, byś mnie oczyścił, zanim wkroczę na ścieżkę wolnego myślenia i ciągłych zmian, by odzyskać kontrolę. Magia wirującego księżyca stara się przywołać Twoje pierwotne ja, srebrzysta poświata, gdzie ogień płonie bez paliwa. Och, srebrny blask, gdzie ogień płonie bez paliwa. Z płyty Spin Moon Magic, tytułowe nagranie, rok 2005. Jak Państwo zapewne zauważyli, upodobali sobie księżycową tematykę, no i musieli wcześniej czy później pojawić się po trzeciej stronie księżyca. Dwa lata później wydali składankowy album, który zawierał remiksy wykonane przez innych wykonawców. On miał uwieńczyć 13-lecie działalności zespołu Dreamside. I kolejne dwa lata minęły w 2009. Kolejny jak najbardziej księżycowy album zatytułowany Lunar Nature. I tego właśnie utworu sobie posłuchamy. Okay. Po drodze jest ktoś, kogo to obchodzi. Jest ktoś, kto cię kocha. Księżycowa natura. Miłosierni, którzy przynoszą przebaczenie. Na końcu czasów. Na końcu wszystkich dni. Miłosierni. Pomiędzy światami, tu i teraz, trzymasz klucze do zaświatów i spotykasz kogoś na swojej drodze. Księżycowa natura. Miłosierni, którzy przynoszą przebaczenie na końcu czasów, na końcu wszystkich dni. Miłosierni z błyskiem w oku. Lunar Nature, grupa Dreamside. A teraz w sposób płynny przejdziemy do Coverlandu, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie i połączy w pewnym sensie covery wraz z grupą Dreamside, bo to jedyna kompozycja, którą nagrali, a której nie są autorami, pochodzi z repertuaru formacji Depeche Mode. Nowa wersja kompozycji Winter Kills grupy Yazoo w wykonaniu formacji Covenant. To jest świeżutkie nagranie. Ewa Wichrowska, Alan Koreptar trzecią stronę Księżyca zrealizowali, a przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia. Green in your life. Bright days, you grew sun blind. You thought me unkind. To remind you, how winter kills lost. Daydreams, you drove too fast. me cruel. Tears are delightful. Welcome your nightfall. How empty kills.